Köszöntjük a hallgatót. Jakab Zsófi ül már itt a stúdióban, humanista lónevelés. És mint már jeleztük, két nagy téma lesz ma. Az egyik, hogy mikor kezdjünk el pályán dolgozni a lóval, terepen, pályán hogyan idomítsuk, melyik ló milyen feladatra alkalmas. A másik téma pedig a ló jelleme, makacság, jó indulat, és hogy mi az ember felelőssége a jó jellemének kialakításában vagy kezelésében. Hát akkor kezdjük az első témánkkal. Ez így szigorúan hobbilovas szintre mennék csak el, mert hát persze mindenki, aki versenyre készül, másképp gondolja, meg másképp készíti fel a lovat. Minden esetre ez egy ilyen nagyon régi vita a lovasok között, hogy fiatal lóval, csikóval, hát mi lenne ugye a legcélszerűbb pályán megtanítani neki az alapokat, ami ugye hát, hogyha laikus szemmel nézzük, a pálya az ugye az a nagyobb karám, amiben körbe vagy esetleg négyzet alakba lehet lovagolni, vagy pedig terepen tanítsuk meg előbb a lovat, úgymond a szár és a láb segítségekre, és utána menjünk pályára. Most különböző lovaskönyveket, amiket így olvasgattam, mind egyik azt mondja, hogy természetesen előbb pálya, utána terep, majd a következőt felütöd, akkor természetesen terep, utána pálya. Na most mindenkinek megvan persze a saját véleménye. Én mégis egy régebbi lovaskönyvvel értenék egyet, amelyik azt írja az író, hogy jobb lenne előbb terepre vinni a csikót, és terepen megtanítani, ugyanis ott a különböző terepviszonyok között, tehát emelkedő, lejtő, egyenetlen talaj, idegen dolgok és tárgyak, a ló jobban megtanul figyelni a lovasára, és jobban össze tud dolgozni a lovassal, valamint ezt az új egyensúlyt, amit a lovas jelent a hátán, ez sokkal jobban meg tudja ő tanulni, hogyha különböző szituációkban kell ezt az egyensúlyt neki ugye kipróbálnia. Tehát másképpen kell ugye egyensúlyozni, ha felfele megy egy kaptatón, vagy másztatón, vagy hogyha lefelé megy, és más ugye figyelni kell nem csak arra, hogy a lovas ugye a hátán maradjon, hanem arra is, hogy például hogyan lép, hogyha van előtte egy akadály, azt hogy veszi át. Ezt, ha el szeretném képzelni ezt az egyensúlyozást mondjuk a magunk testén, akkor ezt mire hasonlítanád? Mekkora hátizsákot kéne a hátunkra venni? Hát az ember ugye viszonylag, én azt mondanám, hogy azért a lónak egy meghatározó dolog az, hogy valami a hátán van. Nem ugyanaz, mint nálunk, de ugyanakkor, hogyha mi egy nehezebb hátizsákot veszünk a hátunkra, vagy ne adj Isten, ha gyereket cipeljük a hátunkon van a nyakunkba, akkor is van más az egyensúly. Máshogy mászok meg egy hegyet, vagy egy emelkedőt egy 10 kilós zsákkal a hátamon, mint mondjuk, hogyha csak úgy vagyok simán. Ez ugyanez értendő ugye biciklizésnél is egész másképp. Csak kutatom, hogy mint ló, mit érezhet az ember? Hát a lónál ugye megváltozik a testnek az a súlypontja, a középpontja. Tehát míg a lóna, hogyha önmagában ugye magát viszi a saját testét, annak van egy természetes súlypontja, ott középtájon szokott elhelyezkedni a lónál. Egy picit előbbre ugye a mar felé, hogyha az ember rákerül, akkor már az embernél van ugye ez a középpont. Arra tolódik. Tehát végül is, ha azt tesszük, most ez lehet, hogy egy buta hasonlat, de majdnem, hogy olyan, mintha neki lenne ott még egy nyaka ugye a háta közepén. Tehát másképp kell neki a fejét is hordania, másképp ugye dolgoznak a hátizmok, a lábizmok, és ezt a fiatal lónak meg kell szoknia. Tehát azért van az, hogy amikor először felülünk egy fiatal lóra, akkor igazából a ló még nem is ügyetlenül mozog, azt szoktuk mondani, holott nem ügyetlenkedik, hanem próbálja megtalálni az egyensúlyt. Próbálja azt ugye lemérni, hogy akkor most hogyan hat rá éppen az embernek a súlya. És ezért is fontos, hogy fiatal lovat olyan lovas lovagolja be, aki már azért tapasztalt. Mert egy olyan lovas, aki szintén az egyensúlyát keresi a lovon, az egy fiatal lónak nagyon zavaró lehet, és még nehezebb. De akkor az azt is jelenti, hogy például egy nagyon testes ember talán nem is szabad, hogy egy fiatal lovat betanítsa. Hát nagyon én azon a véleményem vagyok, hogy nagyon testes ember ne is lovagoljon. Most ez nagyon, nagyon durván hangzik, de egy ló erős állat, de azért annyira nem egy ilyen könnyű hátas ló, hogy egy 90-100 kilós embert ugye könnyedén vigyen. Léteznek megoldások, ez sajnos külföldön elterjedtebb, hogy a testesebb emberek sem maradhassanak ki a lovaglás örömeiből. Kint már nagyon elfogadott dolog, hogy nehéz lovon lovagolnak. Hát tömegénél, izom struktúrájánál fogva, hát persze, hogy könnyebben is viszi. Igaz, hogy lomhább, meg nem lehet vele száguldozni, de minden esetre ugye hát úgymond erre is ki lett találva valami. De egy kezdő lóra, egy fiatal lóra azért, hogy kimérjük ezeket az edzetlen hátizmokat, természetesen jobb egy könnyű lovas. Mm-hmm. És minden értelemben értem a könnyűt, nem csak testsúlyra, hanem a keze is könnyű legyen, tehát ne az legyen, hogy egy fiatalónak ugye úgymond még szűz a szája, tehát nincs elrontva. És ha egy finom kezű lovas lovagolja be a lovat, tehát nincs szétszincálva a szája, nincsen egyfolytába lekötve a feje, akkor hát nagyon jó szájú lesz, és későbbiekben öröme telik benne a többi gazdájának is. Most az elején ugye nagyon fontos még, hogy hát nagyon sok türelem persze, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, és azért, hogy kialakuljon a fiatal lóba ez az együttműködő készség a lovassal, mindenképpen azért is ajánlatos, én legalábbis ezt tanácsolnám, terepen dolgozni vele, ha kell, akár fél évig, egy évig, mert a terep változatos. A fiatal ló meg nagyon hamar megunja, nagyon hamar befejel, ugye, nagyon hamar az lesz, hogy kényszer lesz a munka. A hogyha... befejelés mit jelent, húzza a nyakát? Hát nem, a befejelni, azt szoktuk mondani, amikor egy ló besokal, tehát egy embernél is van, amikor már kész, nem bírom, ennyi volt. Uh-huh. Mondjuk, hogyha beleun a munkába, vagy túl sok minden. A lónál is van egy ilyen, hogy bele tud ebbe így fásulni. És hogy viselkedik ilyenkor? Mert ugye az ember az eléggé, ki tudja fejezni magát, és azt mondja, hogy hát nekem elegem van, és abba hagyom. Na most erre visszatérhetünk majd a ló jelleménél. Hát többfajta reakció is van. Van olyan ló, amelyik belefásul. Tehát elkezd, jó, dolgozni fog, de nem fogja örömét lelni benne. Uh-huh. És egy ilyen úgymond lusta, de hát nem lusta igazából, csak nem akarja csinálni. Egy olyan ló lesz, amit egyfolytába hajtani kell, egyfolytába dolgozni kell rajta, vagy az ellenkezője történik, és abszolút megmagacsolja magát, és semmilyen szinten onnantól kezdve, hogy elkezdi leszórni a lovast, már a nyerektől elkezd majd félni, vagy hisztizni a nyergelésnél. De több ilyen reakció lehet, ami szintén aztán nagyon nehéz kiirtani. Tehát a rosszat azt mindig sokkal jobban megjegyzi a ló. Uh-huh. És egy rossz beidegződés az nem csak a csikót teszi tönkre, hanem adott esetben már a felnőtt ló életére is kihat. Tehát ezek olyan dolgok, amikkel nagyon kell vigyázni. És azért is értek egyet azzal a szakirodalommal, hogy terepen kezdjünk, mert hát a pályán való munka az azért elég unalmas. Mert ott ugye egy helyen vagyunk, csak körbe-körbe megyünk, hiába váltogatjuk az oldalt, hogy egyszer jobbról megyek, egyszer balról. A lónak akkor azért is csak egy rutin munka. És akkor ugye hát egy az, hogy jó, megtanul persze mindent a pályán is, csak nincs a változatosság, nincs a szórakozás, nincs az, hogy a különböző terepviszonyok között, majd ha esetleg ugye vegyünk egy olyan lovast, aki mondjuk pályán kezdi a lóval, és amikor fél évig dolgozta már unalomig a lovat a pályán, és a ló már tényleg mindent tud, hát akkor menjünk ki terepre. És ott szokott a nagy meglepetés, ugye, hát szokta a meglepetés érni ugye a lovast, aki azt hiszi, hogy a lova már mindent tud, hogy terepen meg rémüldözik, ugyanazokat a hibákat elkölti, amiket a beidomítás elején. Tehát nincs újra fordítva kell kezdeni. Fordítva ez kevésbé van, tehát ha pályára megy, akkor a lónak az természetesen? Én azt mondanám, hogy fordítva azért jobb, mert ha már terepen mindent megtanult, az egyens, ugyanúgy ügetünk terepen, ugyanúgy vágtázunk terepen, ugyanazokat a dolgokat csináljuk terepen, mint pályán, csak éppen mindig más környezetben és más ugye terepviszonyokon, akkor már a pályán ez már egy ismétlés lesz, és igaz, hogy ingerszegényebb és rutinosabb az egész, de viszont a lónak ez már akkor egy ismert dolog lesz. Jó, most nem megyünk ki, így csináljuk, és lehet, hogy ugye arra oda kell figyelni, hogy ugrok be vágtára, és a többi, de minden esetre már nem lesz egy ilyen törés az egész dologban, és ügyesebb is lesz pályán, mert hát az egyensúlyérzéke sokkal fejlettebb lesz. Mi az oka mégis annak, hogy akkor egyesek a pályát javasolják először? Hát ez ugyanaz, mint ugye ahány lovas, annyiféle módszer és lovaglási, mert én azt szoktam mondani, hogy a lovasokban csak egy rossz van, hogy mindegyik okosabb a másiknál. Uh-huh. Ez így van. Tehát mindenki a saját igazát bizonygatja. Van akinek az célja, hogy a ló jól menjen pályán, a terep meg csak szórakozás, és van akinek fordítva, van akinek a terep a fő dolog, és a pálya csak egy mellékes dolog. Azok a lovasok, akik inkább az idomításra helyezik a hangsúlyt, hogy hát minden jármódban tökéletesen, és a többi, azok persze, hogy a pálya pártiak, tehát pálya és utána terep, és hát azok a lovasok, akik lovardába tartják a lovokat, mondjuk nagy Isten a város közepén, mint mondjuk a nemzeti lovardába, azoknak nincs is más választásuk. Nem egy ideális környezet abszolút a lónak, mert igazából karámba se tud kint lenni, de ott nincs választás, ott muszáj pályán menni, és hát a versenylovaknak is az ugrólovaknak, díllovaknak nagyon ritkán adatik meg, hogy terepre mehessenek, és inkább ugye az idomítás oldalát nézik. Míg azért én, hogyha valaki egy hobbilovat szeretne, egy tereplovat nevelni, akkor én inkább azt ajánlanám, hogy terepre menjünk először. Egyébként kell menni pályára a lónak? Igen, kell, mert mindenképpen jó, mert megtanul koncentrálni, odafigyelni a lovasra, és megtanul, ja, hát végül is az is egy kikapcsolódás, meg munka. Tehát még terepen azért nagyon sokszor ugye ellötyögünk, meg ellógunk. A pályán való dolgozás az tényleg egy olyan, most hogyan is hasonlítsam, mondjuk azt, hogy olyan, mint hogyha elmennénk futni, vagy elmennénk a badi terembe. Tehát ahhoz lehetne hasonlítani, míg a futás egy kellemes, szabad levegőn végzett, parkban végzett mozgás, amitől adott esetben lehet, hogy jól elfáradunk, de mégsem lesz egy olyan koncentrált munkát, mégsem végeztünk egy olyan koncentrált munkát, és nem lesz egy olyan jó egészséges izomlázunk, mint ha elmegyünk és gyúrunk egy órát egy terembe. Tehát ezhez tudnám hasonlítani a két dolgot, hogy míg a pálya maga a konditerem, addig ugye a terep az szórakozás és sport is egyszerre. Mind a kettőre szükség van, mert hát pályán tanulja meg rövidíteni, nyújtani a lépéseit, meg az ügetést, és a különböző jármódokat tökéletesíteni, és aztán ugye terepen meg akkor ezeket is lehet hasznosítani. Thank you. Folytatjuk a humanista lónevelést, Jakab Zsófi idomítás. Melyik ló mire jó? Így van, hát ha már ugye a pályáról beszélgettünk meg a terepidomításról, azért kell erről beszélnünk, mert sajnos nagyon vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy egy ló az egy bizonyos ló, az mindenre jó. Ez azért nincs így, mert például nálunk most nagyon nagy divat Magyarországon a western lovaglás. Ugye bejött, ez már több nyugati országban elterjedt dolog, hogy ezeket a western ügyességi gyakorlatokat begyakoroltatjuk a lóval, és ugyanúgy, hát végül is ugyanaz stílusban lovagolunk, mint a kábolyok, ugyanazzal a felszereléssel, ugyanolyan kantár, nyereg, ugyanaz az öltözék majdnem, hogy. Uh-huh. Tehát ez mindegy. Ezek nem mustángok. Hát egy az, hogy nem, ugye nem ugyanez a típusú lovag, meg főleg az nálunk a nagy tévhit, hogy hiába van Magyarországon, mert van Magyarországon quarter horse tenyészet, ami ugye maga a tipikus western ló. Uh-huh. Még mindig az az elterjedt gyakorlat, hogy mi magyar félvérekkel próbáljuk mindenféle hobbilóval a western stílust utánozni. Na most ez az egyik dolog, amiért használatra ki akarok térni, hogy ezeknél a western versenyeknél ugye mindenféle ilyen hordókerülgetés, lasszózás, olyan gyakorlatokat hajtanak végre, ami fordulékonyságot igényel a lótól. Tehát nem tudom, hogy neki szaladnak, ugye ott van előttük egy hordó, és akkor azt hirtelen megkerülik. Ez majdnem olyan, mint hasonlításképpen, amikor kocsival egy kézifékes 180 fokos csinálsz. Na most a quarter horse-ok, azok alacsony, zömök, tömzsi, rövidlábú, erős hátuljú lovak, amik direkt arra lettek kitenyésztve, hogy ugye a marha csordákba ezt a félfordulatot, tehát gyorsan tudjon fordulni. Igen. Na most ugyanezt megcsinálni. Magasról felborul, mert magasról. Hát, ha nem is az, hogy felborul, hanem aránytalan megterhelés éri az ízületeket. De elő vagy utóbb azt, hogy rárakjuk ezt a nehéz nyerget. Persze egy autó felborul, de ló izomból pótolja. Ló izomból ezt tudja pótolni, túl azon, hogy biztos, hogy ügyetlenebbül fogja végrehajtani a feladatot. Nem erre van ez a ló kitenyésztve, nem erre kéne használni. És nagyon sokszor van az, hogy hát persze, hogy megcsinál mindent a ló, mert nem az a baj, hogy nem tudja megcsinálni, hanem egyszerűen olyan aránytalan terhelésnek vannak kitéve az ízületek meg az izmok, hogy idő után persze elhasználódnak ezek a lovak idő előtt. Túl azon, hogy nem is egy akkora örömforrás, mint egy igazi western lovon csinálni ezt a dolgot. Aztán a másik, ami ugye tévhit szokott lenni, hogy minden lovat be lehet fogni kocsiba. Minden, mégis a ló az úgy van felépítve, hogy az kocsit tud húzni. Ez is igaz, mindegyik ló tudna kocsit húzni, csak éppen például nem biztos, hogy szerencsés angol teli vérrel kocsit húzatni, mert nem olyan a vérmérséklete, nem olyan az egész jelleme, egyénisége a lónak, hogy ő erre a munkára... A rosszul érzött magát? Igen, rosszul érzött magát, ideges típusú állatok egyébként is kifinomult idegrendszerrel, és hát nem valószínű, hogy ugyanúgy szerencsés befogni kocsiba egy gyengébb felépítésű félvér lovat. Tehát oda is megvannak a fajták, megvan az, hogy mi az, amit jó oda használni. És szintén nagyon elítélendő, meg nem helyes dolog azt hinni, hogy bármilyen lóból lehet sportló. Nagyon-nagyon sokszor előfordul az, hogy megvesznek egy lovat, és azt hiszik, hogy abból ugrócsoda lesz. Mert lehet, hogy olyan a származása, lehet, hogy olyanok a papírjai, és ő szerencsétlen állat, hát hiába egy középszintű ló, ő azt nem fogja tudni ugye a gazdáinak bebizonyítani, és nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a szerencsétlen lovak versenyeznek mindenféle ilyen nem nagy versenyen, helyi versenyen, és ugratnak velük össze-vissza, holott valószínűleg, hogy nem is képes, tehát nem örömmel csinálja, nem meghaladja a képességét. Ilyenkor a lónak az egyedi tulajdonságait is figyelembe kell venni, tehát mondjuk azt mondod, hogy jó szülőktől származik egy ló, akik mondjuk jó ugrottak, és lehet, hogy a csikó az nem igazán az. Igen, előfordul, sőt, ezt talán a galóbba lehet a legjobban lemérni, hogy mennyire nem az nyomma legtöbbet alatba, hogy milyenek a szülők. Vannak a galoppon, meg voltak is olyan lovak, akik úgy kerültek oda, hogy hát fú, hát ilyen meg olyan, ez volt az anyja, szétnyerte magát az apja szintén, akkor valószínűleg, hogyha ezt a kettőt mi most összerakjuk, lesz belőle egy szuper jó csikó, és hát ott állnak, és látják, hogy a csikót hát teljesít, de abszolút nem úgy, ahogy kéne. Beszélsz, aki ismer a Mendel szabályt, az sejtett, hogy ennek nem kell így lennie. Hát igen, mondjuk mindenképpen van egy bizonyos rizikó, de hát például megnézzük, hogy a kincsem ivadékai közül, aki tényleg egy csodaló volt, fantasztikus, a mai napig nem sikerült egy ilyet kitenyésztenünk. Hányan értek el egyáltalán odáig, hogy a nevüket megjegyezték? Azt hiszem, egy lánya volt, amelyik megközelítette talán az anyját, és nem volt kevés csikója, de ugyanez érvényes az összes kisbéri vadékra, aki szintén egy nagyon klasszis versenyló volt, vagy az Imperiálnak az ivadékaira, ami hát talán a legnagyobb ilyen legfurcsább sorsfintor, hogy még a bérlovardába is kikötött az Imperiál egyik fia, mert elindították galoppon, ott nem vált be, akkor átrakták a ugye ugrólónak, hogy talán majd ugratni lehet vele, szintén nem vált be, és a legvége az lett, hogy akkor átkerült az öttusázókhoz, mert talán még az öttusa színvonalához elég jó lesz, szintén nem volt elég jó, és akkor a bérlovardába került. Tehát egy ilyen lecsúszás volt az egész, és hát amikor hozzánk került, ugye kirakták a névtábláját, és ott felszokták tüntetni az anyát meg az apát, hát mindenki nézett, hogy hát hú, hát ez egy Imperiál csikó, de semmit nem jelent, tehát nem, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ebből a lónak karrierje lesz. Na most nagyon sokan úgy vannak vele, hogy áhot, hát ilyen meg olyan apja van, meg ilyen meg olyan származás a lónak, és nem nézik azt, hogy hát ugyanúgy, ahogy két emberből sem biztos, hogy a gyerek az teljesen hozza a jót anyából, apából. Az is már ugye, amikor megszületik egy önálló emberi lény. A ló, a csikó is, ő nem az apja meg az anyja összegyúrva, hanem egy önálló, ugye több generációra visszamenőleg keveredhet ott a DNS meg minden. Tehát egy önálló ló, ami az lesz, ami vél tud fejlődni. Tehát semmivel se lesz több. És nagyon sokszor túl magas az elvárás, és ez megint lehet, hogy furcsa, de lehet megint hasonlítani a gyerekhez, hogy a gyereknél is nagyapád matematikus volt, apád matematikus volt, akkor te miért vagy egyes matekból? Tehát ugyanez a lónál is, hogy apád világklasszis versenyző, anyád, akkor ez a ló miért nem megy? Miért nem tud jót futni? Hát azért, mert nem, ugye ő egy különálló, önálló lény. És itt is szerepet játszik az, hogy hát igenis a lónak az egyénisége az, hogy ő neki mennyire van kedve versenyezni, mennyire tetszik neki, amit csinál, az is közre játszik. Valamint az is nagyon nagy szerepet játszik, hogy hogyan lett ez a ló beidomítva, hogyan lett tanítva, hogyan lett vele foglalkozva csikóként, és ez nem csak a versenylovakra érvényes, hanem ugye az összes ilyen lóra. Nagyon meghatározó, hogy nem szabad úgy tekinteni a lóra, mint egy tárgyra, amit az én úgy tudok formálni, hogy én szeretném, hanem mindenképpen figyelembe kell venni, és ezért fontos, mert ezt is elmondtuk a múltkor, megismerni előbb a csikót, és figyelembe venni az ő tulajdonságait, az ő egyéniségét, és az alapján elkezdeni tanítani. Ez csikókor van eléggé kiderül, hogy mi lehet belőle? Hány éves koráig kell várni, hogy ezt sok, meg ez nagyon állapodni. Sok idő, míg egyáltalán kiderül, hogy mi lesz a lóból. Tehát például mondjuk jó ugró lesz, vagy ügyesen fog fordulni, hát, vagy mit tudom én. Ugró lovaknál ez úgy szokott lenni, hogy egy olyan, amikor elkezd versenyezni, egy olyan 5-6 éves korába kezd úgy kirajzolódni, hogy egyáltalán mi lehet ebből a lóból. De van olyan lovas, aki évekig küszködik egy lóval, és évekig nem ér el vele semmit, majd ott egy másik lovas keze alá kerül, az meg végnyeri vele az összes világversenyt. Ez egy nagyon klasszikus, régi történet, mert ez a ló már nem is él, azt hiszem. Volt egy francia ló, egy fekete ló, úgy hívták, hogy Japlou. És ez a ló, ez végigment már nem is tudom hány gazdán, lovason. És senki semmit nem tudott vele elérni, lehetetlenül viselkedett versenyen, összetörte az akadályt, kitért, vagy nem ugrott rendesen. És akkor elkerült ehhez a lovashoz, most eszembe nem jut a neve, szintén egy francia versenyzőhöz, és azon végignyerte vele az összes világversenyt. Az olimpiától elkezdve a világbajnokságig az összes ilyen ugrókupát végignyerte a lóval, mert meg tudták találni ezt a közös hangot. Ő megtalálta a lóba azt, amit a többiek nem láttak. És annak alapján lovagolta. És így a ló is, ugye abban a pillanatban, hogy megérti egymást a ló és a lovas, nagyon sok mindent ki lehet belőle hozni. Csak hát a közös nevezőre kell jutni, ugye? Egy kis kitérőt szeretnék tenni. Vannak rajtad ilyen foltok, pontosabban karcolások. Igen, mindenféle. És vajon ugye azok, akik ilyen jobb szituáltak, vagy ilyen mondjuk például egy manoken, vagy valami, az biztos szeretne lovagolni. De ha állandóan le kell esni a lóról, és össze-vissza karistolja magát, meg mindenféle foltok leszek rajta. Szóval bizonyos munkákhoz ez nem a legalkalmasabb sportág. Igen, ez így van. A lovaglás az mindig jár sérülésekkel. És én eddig lekopogjam, de nagyon szerencsés voltam, hogy törés nélkül megúsztam, de volt már úgy, hogy hetekig nem tudtam a lábamra ráállni, meg úgy estem rá, tértem rá. Igen, megrándult, ráestem. stb. Meg hát ilyen horzsolások előfordulnak, meg például ez a lábsérülésem, ez most abból, és jobb is, hogy megemlítjük, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy ó, hát nyár van, majd akkor elmegyünk lovagolni egy szálsortba. Nagyon rossz ötlet, mert a nyereg elég kellemetlenül szét tudja dörzsölni az ember lábát. Nem véletlenül van a lovaglónadrág egy olyan erős anyagból, és van egy erős tértámasza, mert különben nem lenne bőr a lábunkon, szó szerint. Mint ahogy nekem sincs most, mert tegnap munka közben szétszakadt a gatyám, és ugyebár ott, ahol nem volt szövet, ott a bőrömet dörzsölt el a nyereg. Tehát semmiképpen se lovagoljunk rövid nadrágba. De visszatérve arra, hogy hát az én nagyon jó barátnőm is fotómodellként dolgozott egy időben, és hát neki is mondták, hogy hát picit vissza kéne fogni a lovaglást, mert egy kicsit túlizmolt a szakmához. Hogy még ez is probléma. Túl azon, hogy 50... Nem csak, hogy állna retusálni kell. Igen, hogy 50 kiló, tehát vékony is, de már annyi izom se fért meg rajta, mennyit ugye mai szépségideál magazinokban, hát nem kívánatos, hogy izmos legyen egy nő, sőt. És akkor lehetett választani, hogy karrier vagy lovak, és hát ott nem volt ugye bár kérdés, hogy a lovak fognak nyerni. Ugyanakkor nagyon csúnyán is lehet esni, most példának tudom említeni nagyon ismert pornószínésznőnket, most nem eszembe nem jut a fantázia neve, de teljesen mindegy. Aki rendszeresen szokott tévét nézni, az pont látta, hogy eléggé súlyosan széttörte magát csípőtájékon egy lovas balesetbe. És hát gondolom ez is egy elég hosszas kiesést jelent minden szinten, meg kell újra tanulni járni, ugye? Na most, aki ugye szépségiparban dolgozik, én azt mondanám, hogy meg lehet kockáztatni a lovaglást, persze. Csak hát akkor azzal számolni kell, hogy esetleg egy esés, egy törés. Mint ahogy az Andi barátnőmmel történt meg az a dolog, hogy combon rúgta egy ló, és túl azon, hogy ugye a combizom beszakadt, tehát ott ugye lett egy gödör a lábán, mint ahogy nekem is van egy most így, ha befeszítem, akkor lehet is látni, mert én meg amikor... Maradandó? Igen, ez egy részleges izomros szakadás, és hát az megmarad. Lehet utána nyugodtan használni a lábat egy pár hét után, csak hát nem esztétikus, csak kifutón. Nála azt tett pontot végül is a modell karrierjére, mert utána neki fél évig merev volt a térde. És nem tudott felvenni magas sarkú cipőt, mert erre a merev térdre ugye nem lehet, mert hát úgy billenti meg az egész csípőt és a térdet a magas sarkú cipő, hogy nem tudta erre a merev térdre felhúzni a cipőt, és hát ugye, ha ő egyszer nem tud elmenni egy munkára, akkor utána már nem nagyon hívják az embereket. Tehát itt meg hát ugye mondták neki, hogy azzal a lukkal ott a gödörrel a combján ugye igazából már csak hosszú ruhás szereplés, tehát summa-summarum elmaradtak ezek a felkérések, úgyhogy megfontolandó mindenképpen. Nem akarom itt a hallgatókat riogatni, hogy nézel ki, mert nem nézel ki, azért nem csupa hát gödör és ízész, hanem... Ezek nem látható sérülések annyira láthatók. De tulajdonképpen a lányok vagy a nők emiatt óvatosabbak? Nem. Vagy akik lovagolnak, azok azt mondják, hogy nekünk ez nem számít, és az a kis sérülés, az, mint a háborús sérülések, amiket hát büszkén viselünk. A lovon az embernek nem jut eszébe, hogy bármi baj lehet. Uh-huh. Ott, ha ezen járna az eszem, hogy felülök, hogy mi lesz, ha leesem, akkor nem ülök föl. Tehát nem gondol erre az ember, mindig a legjobbra gondol, hogy hú, de jót fog menni terepen, és az aztán lehet, hogy úgy jövök vissza, hogy széttörtem magam, de ez még az esés pillanatában is azt gondolja az ember, hogy nem lehet baj. Uh-huh. Lehet, persze, lehet úgy esni, de ez megint az, hogy ki mennyire tapasztalt. Rosszul esni, azok esnek rosszul, akik nem estek még sokat. És akik nem tudják, hogy hogyan kell esni. Uh-huh. Rosszul teszi le a kezét, vagy hadonászik, vagy... Ha nem kapaszkodik a lóba, tehát ezek mind olyan esések, amik tényleg nagy esés. Normális esésnél az ember lényegében csak lecsúszik, vagy elveszti az egyensúlyát, és leborul a ló mellé. Lehet nagyon szerencsétlenül is esni, ez előfordulhat, de ezt senkit ne riasszon el, tehát ez benne van a pakliba, esni muszáj. És az első esés után vissza tudunk ülni, akkor elmondhatjuk, hogy lovasok vagyunk. humanista lónevelés műsorunkat hallják. Szabó Zsófi, a Jakab Zsófival beszélgetek, bocsánat, mert Szabó Péter volt előbb itt, és most összekereszteltelek idegen. Kombináljunk. Igen. A következő témánk a ló jelleme. Igen. Makacsága, jó indulata, és hogy az ember miként befolyásolja ezt. Hát, ahogy már ugye említettük, ugye nagyon sokszor az ember hajlamos azt gondolni, hogy ló-ló, tehát minden ló egyforma. És hogy nagyon sokszor elmondtuk, ez abszolút nincs így. Na most, amit túl azon, hogy ugye nagyon fontos a ló egyéniségét, jellemét kiismerni, mert hát azt később ugye arra lehet mindent alapozni. Ez nagyon fontos, hogy már nagyon korán csikókorban elkapni, hogy mi az, ami ezt a lovat jellemzi, és lehet formálni természetesen. Na most azért is említeném ezt a nevelés dolgot, mert nagyon sokszor találkozunk olyan megjegyzésekkel, hogy hát ez a ló, ez rossz indulatú. Ez a ló buta. Akkor gonosz. Ilyeneket hallani. De a ló nem magától lesz ilyen. A ló nem magától lesz rossz indulatú. Lehetséges, hogy benne van, hogy nem éppen emberbarát. Uh-huh. De annak mindig van valami oka. Uh-huh. Mindig vissza kell egy picit göngyölíteni a gyerekkorra, a csikókorra, hogy miért. Egy példám van erre. Van a lovardánkban egy fiatal csődör, akit már most már hónapok óta próbálnak eladni. És amikor jön egy vevő, akkor ugye elméletileg a vevő, hát persze olyan lovat szeretne venni, ami kezelhető, teljesen érthető módon, és múltkor megkérte a lovászt, hogy vezessek ezt a lovat az istállóból. Most ebből az lett, hogy a lovász bement, és ahogy elkötötte a ló kifordult, és se embert, se semmit nem ismerve kivágtázott az istállóból. Most ez már ugye a vevőkre nagyon jó benyomást tett, hát utána a karámban még össze-vissza őrjöngött, tehát igazából semmit nem lehetett vele csinálni. De már amikor ugye kirohant az istállóból, akkor már látszott, hogy hát ebből nem lesz vétel. És mindezt azért, mert ezzel a fiatal lóval sosem volt úgy foglalkozva, hogy minden rá volt hagyva. Uh-huh. Rá volt hagyva az, hogy átgázolt az emberen, rá volt hagyva az, hogy nem volt rendesen megtanítva arra, hogy kijöjjön normálisan, ki lehessen vezetni az istállóból. És természetesen, ha ezt ugye rá lett hagyva, akkor ő később már 3 éves felnőtt lóként majd biztosan azt fogja csinálni, amit neki mondanak. És ez már nem rossz indulat, ez egyszerűen egy nevelési hiányosság. Uh-huh. Ezt ilyenkor lehet még pótolni? Hát ilyenkor lehet ne pótolni, de ez már egy rossz beidegződés, uh-huh. Rengeteg munkával. Ilyenkor például a Monti módszer segít, hogy újra kezded vele? Valószínűleg, hogy segíthetne a Monti módszer, attól függően, hogy mennyire fogékony a ló. Mert a Montinak is volt olyan ló, amit ő nem bírt megfogni. Tehát azt mondta, hogy van olyan ló, ami tényleg túl van már azon, hogy segíteni uh-huh. tudjunk rajta. Uh-huh. Ez a ló még valószínűleg nem. Tehát a gazdáját ugye arról meg kéne győzni, hogy ez a ló nem úgy viselkedik, ahogy kéne, mert a gazdája meg szentül meg van győződve, hogy a ló tökéletes, uh-huh. ugyebár. Ami nem így van. És hát csodálkozik erről teljesen, hogy miért nem bírja eladni. Uh-huh. És ezért fontos, hogy nagyon figyeljünk oda, következetesek legyünk a fiatal állattal. Tehát, hogyha valamit rosszul csinál, akkor azt javítsuk ki. Ugyanakkor mi a viselkedésünkkel ne okozzunk neki rossz beidegződéseket. Ez például lehet egy olyan, hogy amikor először felkantározzuk, nehogy megrángassuk a szájába az ablát, mert valószínűleg, hogy az a fájdalom érzet később ki fogja váltani azt, hogy félni fog a kantártól, uh-huh. vagy esetleg nem lehet majd a szájához hozzányúlni, mert hisztis lesz. De ez mind nem attól van, mert a lóba ez benne van, uh-huh. hanem valamit elront az ember, amit lehet, hogy észre se vesz az elején. Valószínű, hogy ő vagy azt hiszi, hogy nem is, hát nem csináltam semmi rosszat, holott lehet, hogy éppen azért, mert nem ismerte ki jól a lovat, valami olyat csinált, amit nem kellett volna. Uh-huh. És később sajnos ezekből a hibákból lesz az, hogy ha a lónak lesz egy rossz beidegződése, akkor azt valószínűleg, hogy rossz indulatnak veszi a következő tulajdonos, akkor azt büntetni fogja. A ló nem fog érteni, hogy miért büntetik, mert eddig mindig így csinálta, akkor most miért csinálná másképp. Mm-hmm. Akkor ki fog alakulni ugye egy ilyen küzdelem dac a tulaj és a ló között, és ez egy olyan, mint egy lavina. Ez csak mm-hmm. rosszabb lesz. Addig, amíg nem talál a ló egy olyan gazdát, ha szerencséje van, aki rájön, hogy hát ez itt baromira el lett valahol az elején kezelve. Csak jobb, amit te leírtál, az az embernél a bűnözővé válásnak a folyamata, igen, ugye? Hogy igen, valaki társadalmi okoknál fogva válik bűnözővé, mert a szülei nem nevelték megfelelően, a társadalom nem tolerálja ezt a hiányosságot, ugye? És egyszerűen nincs is más számára, mint hogy végül az lesz a számára a legális, amit ugye nem engednek. Lehetne ezt hasonlítani, tehát a lónál is ez van, hogy egy idő után azt fogja érezni, hogy az emberek nem hagynak neki más választást. Szerintem mindig az ember elgondolkozik, hogy hát szabad tulajdonképpen akkor ezt a lovat amatőröknek meghagyni, tehát ha a lónevelés is ilyen fontos, persze itt az embernevelésen is felmerül, hogy hát apa és anya lehet-e tulajdonképpen képesítés nélkül valaki. Igen. Döbbenetes az, hogy a legfontosabb műveletre bárki képesítés nélkül alkalmas. Igen, ez egyébként előkerült már többször beszélgetések során, hogy hát bárki lehet szülő. Ez nincs ugye végzettséghez kötve, holott valószínűleg, hogy nem ártana legalább pszichiátriai teszt előtte. A lónál is sajnos nagyon sokszor van az, hogy amatőrkézben van. És... mert a múltban ezt nevelték. Például mondjuk a keleti kultúrában ma is úgy van, hogy nagyon komolyan készítik fel a fiatalokat a házasságra, tehát az a nevelésnek egy nagyon fontos része. Hogyan kell jó szülőnek lenni. Igen, hát ez sajnos... a tévében a Maci Lacitot tanulják. Ez sajnos kikopott, és kikopott ugyanez az állatoknál is, ugye. Túlzottan eltávolodtunk az állatoktól, és túlzottan azon, hogy hát ugyanúgy bánunk a lóval, mint az autóval végül is. Lényegében nem vesszük azt figyelembe, hogy egy élőérző lény, hogy külön egyénisége van, hogy ugyanúgy oda kéne rá figyelni, mint egy ott esetben egy gyerekre, a fiatal lóra, mert ez később az egész életét meghatározhatja. Tehát az elrontott lovakból lesznek később azok a lovak, akik egyfolytában gazdát váltanak, és hát úgymond egyre lejjebb csúsznak. Ez a lónak is szenvedést jelent, gondolom. Hát a lónak egy az, hogy abszolút nem jó, mert már erről két héttel ezelőtt beszéltünk, hogy a gazdaváltásnál is kéne valamennyi fokozatosság, és nagyon sok tényező közrejátszhat abban, hogy a ló eltávolodik az embertől, és eléri azt a fajta bizalmatlansági pontot, amiről ugye Monty is beszélt, ahonnan már nem lehet visszahozni. Már túl van azon, hogy hiába próbálsz te jó indulatúan segítő készen közelíteni a lóban, akkora a bizalmatlanság, hogy már egyetlen egy embertől sem tudja azt feltételezni, hogy igenis segíteni akar. És ilyenkor ezek a lovak tűnnek el ugye a sülyeztőbe a vágóhídra, holott valószínűleg, hogy nem kellett volna ennek így lennie. Vannak-e olyan jelenbeli sajátosságai a lovaknak, mint hogy például az embereknek is megvan a maguk mondjuk típusa vagy természete, ugye azt a görögök is beosztották, hogy van, mit tudom én, szangvinikus, meg melankolikus. Ugye a lovaknál is vannak-e ilyen beosztások? Hát ugye van az alapbeosztás, melegvérű, hidegvérű. A lovaknál ezt a kettőt alkalmazzák alapvetően. Ez maga a fajta jellegeket is. De azon belül is elképzelhető, nem? Hogy az egyik belül, az igen. Azon a másik belül az vérmérsékleti különbségek vannak, jelentős különbségek vannak. És ezt mennyire látszik kis csikónál? Hát látszik rögtön, persze. Attól, hogy hogyan viselkedik, hogy mennyire ugrándozik, mennyire pajkos az emberrel, mennyire hogyan viselkedik a többi lóval. Ez már rögtön látszik. Később persze még jobban, ahogy felnő, mert a pici csikók mind nagyon egyformák. De egy olyan éves, másfél éves korára már látni lehet, hogy mi lesz ebből a lóból, milyen lesz. És van-e a lovak között olyan fajta dolog, amit úgy nevezhetünk, hogy mondjuk ilyen jellembetegség, vagy inkább ilyen neurózis, vagy valami hasonló, tehát ami azt mondod, hát ez a ló, ez egy idegbeteg, ez nem tiszta van. Teljesen. Van, de ez is az embernek köszönhető, igen. Minden idegi gyengeség túlzottan fél mindentől, fél egy valamitől, szitál, rossz tulajdonságokat vesz fel, ez mind az ember. A ló magától nem neurotikus. mert a ló alapjába véve... Nincsenek is külön speciális ilyen betegségek? Vannak ilyen kényszermozgásos betegségek, amik sajnos átörökíthetők is. Uh-huh. Például az egyik klasszikus ilyen a szitálás, amikor ez akkor alakul ki, mikor a lovat túl sokáig van bezárva és unatkozik, akkor mint az elefántot, ha már látta a ketrecben. Vagy mint a román kisgyerekeket a vizébe. Igen, tehát így himbálózik. Himbálóznak a kis igen, a bezárt, ló az egyik, bezárt, az ló az egyik lábára a másikra, és a fejét is így jobbra-balra. Na most van úgy súlyosabb esetben, ezt úgy is csinálja, hogy az egyik sarkából a boxnak át ugrik a másikba, tehát így dobálja magát, vagy a fejét a falhoz dörzsöl, és unalomtól. De unalom, de egy idő után ez sajnos... Van, hogy örökletes. Van, hogy ez az... Tehát ez egy tehát olyan... Erre van egy hajlam. Igen, egy hajlam is, de ugyanakkor egy berögződés is már. És ezt a kis csikó eltanulja. Tehát úgy örökletes, hogy az anyától látja, és neki persze, ez olyan persze, és az neki az úgy jó, elkezd utánozni ő is, és akkor utána felnőttként szintén. A másik ugye, ami adott esetben elég káros is lehet tulajdonság, az a levegőnyelés. Karórágás, ez együtt szokott járni a kettő, hogy ráharap a ló valamire, fára, boxolban egy kiálló gerendára, és egy ilyen röffenő, vagy ilyen böfögő hangot ad. És hát ez azért is káros, mert különböző légzési rendellenességekhez vezethet. Úgyhogy erre is oda kell figyelni. De a legjobb ehhez valami, hogyha tényleg túl sokat van a boxba a ló, lehet már kapni ilyen fagolyót, amit az etetőbe lehet kapni, ilyen lón fölakasztató gumilabdát, amit itt bököthet. Tehát vannak ilyen unaloműző játékok. Az EU-nak egyébként, ahogy hallottuk a disznók esetében, valamilyen gumijátékokat kell adni a lovak részére, és van ilyen előírás? Hát erről én így konkrétan nem tudok, de javasolt mindenképpen. Ha más nem, akar egy nyalósót berakni, azzal is jól lehet úgy játszogatni. Uh-huh. És még jó is, egészséges. Köszönjük szépen, a mai napra ezzel zárjuk a humanista lónevelést. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Jakab Zsófit hallották. Viszont hallásra.